aleyhissalatü vesselamın o ak ve pak şefaati uzması cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in salihlerle beraber üzerine olsun inşallah. Rabbim cümlemizi selefi salihin imamlarımızın yolundan daim eylesin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve sahabe efendilerimizin yolundan gitmeyi cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müessir eylesin. Bu haftaki siyer dersimizde inşallah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çekmiş olduğu sıkıntıların ve sahabe-i kiramın yaşamış olduğu cefanın bir göstergesi olan Habeşistan'a hicret, ardından Kureyş kabilesinin Haşim oğullarına uygulamış olduğu boykot, ambargo, arkasından Efendimizin değerli ezvacı tahiratı olan Hazreti Hatice-tül Kübra radıyallahu anha ile Efendimizin amcası ve himayedergahı Ebu Talib büyüğümüzün vefatının Müslümanlar üzerindeki etkisi ve dahi onların İslam'a vermiş olduğu hizmetleri inşallah bu haftaki dersimizde sizlere arz edeceğiz. Biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri İslamiyeti yani tevhid dinini yani geçmiş nebilerin de her zaman vurguladıkları La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur düsturunu Arap Yarımadası'ndan başlamak suretiyle bütün dünyaya bildirmeyi ve bu bildirgeyle bu bize vermiş olduğu ders ile bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi eğiterek dile getiriyor. Değerli din kardeşlerim, biliyorsunuz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geçmiş derslerde de bahsettiğimiz üzere ilk vahyin gelişinden itibaren Mekke'nin müşrikleri kendi atalarının dini olan putperestliği bırakmak yerine putperestliği devam ettirmek suretiyle ellerinden ne geliyorsa Efendimiz'e ve Efendimiz'e iman eden ehli Müslüm, ehli selef, selefi salihin akidesine mensup bütün sahabe-i kirama ellerinden gelen ezayı, ellerinden gelen cefayı, zulmü, işkenceyi gösterdiler. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izniyle müşriklerin dayanılmaz ezaları sonunda Habeşistan kralı ünvanı Necaşi olan asıl adı Ashame diye bilinen Habeşistan'a hicreti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uygun buluyor. Ve diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Habeşistan'a hicret eden sahabe-i kirama izin veriyor. Bunlar ilk defa 615 yılında 12'si erkek, 4'ü kadın, 16 kişi Recep ayında Kızıldeniz'i geçerek bir gemide Habeşistan'a gidiyor. Hüseyin hocam gelip de vaaz cihazını bir ayarlayıverirse. Büyük baba. Bir ayarlayıversin, söyleyiverin. Dışarıya işte ses gitmiyor gibi sanki. Hüseyin hocama, Hilmi abi dışarıdaydı. Şu cihazı bir ayarlayabilir mi? Hüseyin hocam gelsin de. Yok, Hüseyin hocam dışarıda gelir. Hüseyin hocam şimdi yap. Cihazı ayarlar. Evet değerli din kardeşlerimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habeşistan'a hicret ederken hicret eden Müslümanların miladi 615 yılında 12'si erkek, 4'ü kadın, 16 kişinin Habeşistan'a hicret etmeleri hususunda ruhsat veriyor. Ve diyor ki, Necaşi tevhid ehlinden birisidir. Onun ülkesinde hiçbir tevhid akidesine, yani la ilahe illallah diyene zulmedilmez. Siz 16 kişilik bir grup ile Habeşistan'a hicret ediniz. Bunların başında Hazreti Osman, eşi Rukiye, Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh var. Geliyor mu sesiniz? Ses çıkmıyor pek de. Burada da bir şeylik var. Burada var değil mi problem? Bak şey yapmıyor. Yaka mikrofonunda bir problem var. Ben açtım onları da. Burada bir problem olduğu aslında. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habeşistan'a hicreti, ilk hicretini Habeşistan'a ilk hicretini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri onaylıyor. Bu onaylamanın neticesinde az önce de sizlere arz ettik, 16 kişinin Habeşistan'a hicretini kendi kızı Hazreti Osman ve dahi Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Abdullah bin Mes'ud olmak suretiyle ne yapıyor? Habeşistan'a hicretlerini. Ve ikinci Habeşistan hicreti de 616 yılında 77'si erkek, 13 kadın, toplam 90 kişi Necaşi'nin topraklarına gidiyor. Niçin? Müslümanların maruz kaldığı işkenceleri bir nebze de olsun hafifletmek uğruna Habeşistan'a gidiyor. Tabii ki Mekke'nin müşrikleri bundan feragat ederler mi? Etmiyorlar. Ne yapıyorlar? Necaşi'ye Kureyşliler elçi gönderiyor. Bunlar Amr bin As ile Abdullah bin Ebi Rebi'a. Tabii biniyorlar, biliyorsunuz Kızıldeniz'i geçiyorlar. Habeşistan'a geldiklerinde Necaşi ile Müslüman heyet, yani Habeşistan'a hicret eden heyet, diğer yanda Necaşi, karşı taraflarında da As, Amr bin As var. Diyor ki, bizim ülkemizden size sığınan mültecileri bize verin ya hükümdar diyor. Hediyelerle geliyorlar. Tabi bunların başında Cafer-i Tayyar, Cafer bin Ebi Talip var. Ebu Talip'in oğlu, aynı zamanda Hazreti Ali'nin de ağabeyi. Diyor ki, biz köle miyiz? Sorun onlara diyor. Hayır, bunlar köle değil. Bunların kölelikle de bir yakından ve uzaktan bağları yok. Bizim bunlara karşı bir borcumuz var mı Mekke ehline karşı? Hayır, borçlarız da yok. Peki biz kısasa muhatap bir iş yaptık mı? Yani bunların annelerini, babalarını, evlad üyelerinden birisini öldürdük mü? Hayır, onu da öldürmedik. Peki bunlar bizi niçin sizden istiyor ya hükümdar diye hükümdarı Necaşi'ye soruyor. Necaşi de Amr bin As'a soruyor. Diyor ki, siz bunları niçin istiyorsunuz peki? Onlar atalarının dinine karşı çıktılar diyor. Peki Cafer-i Tayyar'a tekrar dönüyor. Necaşi diyor ki, siz nasıl karşı çıktınız bakalım? Hazreti Muhammed gelmeden evvel biz putlara tapıyorduk. Lat, Menat, Uzza, Hubel adında 4 büyük putumuz ve Kabe'de 360 tane putumuz vardı bizim. Bu putlara ibadet ediyorduk. Ama Hazreti Muhammed geldi dedi ki, yeri ve göğü yaradan Allah'tır. Allah'tan başka kimseye kulluk etmeyeceksiniz. Bu kula kulluk dahi olsa Allah'tan başkasına kesinlikle boyun eğmeyeceğimizi bize Hazreti Muhammed öğretti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye bize bu öğretiyi, bize bu öğütü verdi. İşte bu yüzdendir ki biz atalarımızın putperestlik dinini, şirk dinini, münafıklık dinini tabiri caizse terk ettik. Sadece ve sadece Allah'a kul olmaya, Allah'a yönelmeye, Allah'ın hakiki kulu olmaya çalıştık. Oysaki Mekke'nin müşrikleri bizi işkencelerle, cefalarla, ezalarla reva gördüler. Ve bu yüzden biz sizin ülkenize sığındık. Bizi buraya gönderen Hazreti Muhammed'dir. Dedi ki, gidin Habeşistan'da Ashame isminde bir Necaşi var, hükümdar var. O hükümdar asla ve kata zulüm yapmaz, size sahip çıkacaktır. Necaşi bunları dinledikten sonra, peki sizin dininiz İsa hakkında ne söylüyor? Kendisi Hristiyan olduğu için Cafer-i Tayyar Hazreti İsa'nın Meryem'den ak bir zürriyet ile babasız şekilde dünyaya geldiğini ve dahi dünyaya gelişinde mucize olarak bebekken dünyevi kelameyi konuştuğunu, Mesih olduğunu ve dahi bütün insanlığı tevhid akidesi üzerine, La ilahe illallah akidesi üzerine bina edilecek bir dinin temelini attığını Necaşi'ye söyleyince, Necaşi elindeki sopayla yere bir çizgi çiziyor ve diyor ki, işte sizinle bizim aramızda bu çizgi kadar bir mesafe var. Siz benim yurdumda istediğiniz kadar durabilirsiniz. Size ne bir eza ne de bir cefa vardır diyor. Habeşistan, bugünkü neresidir Habeşistan? Etiyopya'dır. Biliyorsunuz yoksullukla hala mücadele eden, doğal afetler yüzünden kuraklık çeken bir ülkedir Etiyopya. Onun için bir vefa göstergesi, bir vefa simgesi olmak suretiyle elhamdülillah Türkiye'mizde Etiyopya, Somali ve diğer Güney Afrika ülkelerine elinden gelen Müslüm veya gayrimüslim insani bakımdan yardımlarını esirgemeden bu vefa göstergesini yüzyıllar sonra yerine getiriyor elhamdülillah. Değerli din kardeşlerim, biliyorsunuz Habeşistan'a giden bir takım Müslümanlar Habeşistan'da rahata kavuştular mı? Tabii ki Mekke-i Mükerreme'de bulunan Kureyş müşriklerinin baskılarından kurtuldular. Ama lakin Mekke'de bulunan diğer müminler, diğer Müslümanlar bundan maalesef nasibini aldı. 616 ile 619 yılları arası toplam 3 yıl Mekke'nin Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden 40 kişi toplanarak şu kararı aldı. Dedi ki, Ebu Cehil, Ebu Leheb başta. Bakın, Ebu Cehil, Ebu Hakem bin Hişam'dır ismi. Ebu Cehil, cehaletin babası demektir. Cahilliğin babası. Aslı cehaletin babası olmasa sabiyle cahil bir insan değildir aslında. 40 kişi toplanıyorlar, diyorlar ki, Müslümanlara boykot uygulayacağız. Ne yapacağız? Müslümanlardan kız almayacağız, Müslümanlara kız vermeyeceğiz. Müslümanlara rızık vermeyeceğiz. Müslümanların bütün insani hayatlarını devam ettirecekleri işlerini onlardan keseceğiz ki İslamiyet'ten bıkacaklar, İslamiyet'ten soğuyacaklar, bizim dinimize geri dönüş yapacaklar. Peki şimdi biz Müslümanlara, günümüz Müslümanlara bu sorunuyu soruyorum acizane. Hani geçen derslerimde de söyledim. Keşke elimde bir sihirli değneğim olsa da bu zamanın Müslümanlarını asr-ı saadet sahabesinin yanına bir götürsem de hepinize oradaki insanları bir gösterebilsek. Ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Oradaki sahabelerin hepsine günümüz Müslümanları Yahu bunlar hakikaten deliymiş ya. Bunlarda akıl yok. Tabii ki Müslüman ve mümin olan insan bunu söylemeyecek. Peki onlar size ne diyecek biliyor musunuz? Bunlar Müslümanlıkla yakından ve uzaktan alakası yok. Müslüman feragat eden. Bakın boykot yıllarında Sa'd bin Ebi Vakkas aklıma geliyor. O kadar acıktım ki diyor. Çok acıktı. Yani ölüme ramak kaldı diyorlar ya yeni tabirle. Çok az bir zaman kalıyor. Ölecek. Ölmemek için orada bir kuru deri parçası buluyor. Elde mevcut bir avuç suyla o deri parçasını ıslatıyor. Ateşte pişirmek suretiyle ölmemek için bu deri parçasını yiyor. Ey menfaat perest, şahsım da dahil olmak üzere Müslüman ehli, acaba İslam için rahatımızdan feragat ediyor muyuz buyur? Bir gün dahi olsa musluklardan öyle değil mi? Her odamızda musluk var. Her evin bir veya iki tane tuvaleti var. Öyle değil mi? Musluklar bağırıyor. Benden abdest alın, namaz kılın. Bak bu namazın mazisi çok işkence dolu. Hangi Müslümanın evladı veya hangi Müslüman evladına hadi yavrum, hadi çocuğum kalk da şuradan bir abdest al da namaz kıl. Bak namazın mazisi çok derin, eza ve cefalarla buraya kadar gelinmiş diye tavsiyelerde bulunuyor. Sa'd bin Ebi Vakkas'a bakalım. Bir de kendi hayatımıza bakıp Müslümanlığımızı bir ölçelim Allah'ın izin aşkına. Şimdi hani geçenlerde bir soru geldi bana. İmanın yenilenmesi ve imanın artması diye. İman da kademe kademe midir? Evet, iman da kademe kademedir. Şimdi Hazreti Ebubekir'in imanı ile Hazreti Ömer'in imanı ile burada size vaaz eden kardeşinizin imanı bir tutulur mu haşa? Tutulmaz. Allahümme inni üridü en üceddidel iman ve nikah tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek sahabe-i kiram devamlı surette imanlarını ve nikahlarını yeniliyorlardı. Allah'ım senden imanımızı yenilemiş ve kat kat arttırılmış ta ki selefi salihin imamlarımıza kadar uzanan bir yenilikte pırlantada iman esaslarıyla bizi donat ya Rabbi diye dua ediyoruz. Her defasında da dualarımız böyle olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazlarını kılıp farz namazları arkasından sünneti kılarken arada fasıla olması bakımından ne yapardı? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diye üç defa tevbe istiğfar ederdi. Bunu dilimize bir mihenk taşı, bir dolak ederek her daim bunu söylemek zorundayız değerli din kardeşlerim. Biliyorsunuz 3 yılı süren boykot tabii ki hem Efendimiz'i hem de Efendimiz'in himayesinde olan müminleri çok etkiledi. Bir gün Mekke'nin müşrikleri ileri gelenlerinden Hişam bin Amr kendi gibi düşünen müşrikleri toplayıp şunu söyledi. Bakın 3 yıldır Müslümanlara eziyet ettik, işkence yaptık. O zaman dahi insanlığı düşünen, insan onurunu düşünen müşrikler var öyle değil mi? Şimdi bakıyorsunuz aman diyor bu benim kabilemden değil. Bu benim zürriyetimden değil. Bununla ben kardeş olamam. Bunu derhal yaktın gidin diye düşünen insanlar var. Haşa bu İslam'a ve Müslümanlara yakışmayan bir tutum ve davranıştır. Aynen Hişam bin Amr, Zübeyr bin Ebu Ümeyye diyor ki müşriklerin bu boykotu vardı ya hani bizim de resmi imza ile aldığımız, altına imzalarımızı attığımız, ardından Kabe'nin içindeki duvara astığımız o boykotun 3. yılında feshedilmesini istiyorum diyor. Ebu Cehil, Ebu Leheb yine müşrik başı olmaz. Ama bütün herkes birleşip müttefik oldukları için boykotun derhal kaldırılmasını istiyorlar. Derhal. Peygamberimizin bir mucizesini de burada görüyoruz. Diyor ki, ey müşrikler diyor, sizin o Kabe'nin içine astığınız boykot sayfası var ya, boykot sayfası, onu ağaç kurtları yedi ve bitirdi. Hiçbir şey kalmadı. Gittiğinizde yerinde yeller esiyor diyor. Göremeyeceksiniz diyor. Ebu Talib Zübeyir bin Ebi Ümeyye'ye diyor ki, Hazreti Muhammed böyle böyle söylüyor diyor. Git söylediği doğru mu yanlış mı, bu kaldırılmış mı? Yani kurtlar bunu yemiş mi yememiş mi diyor. Kabe'nin içine bakıyor, inanır mısınız? O yazılmış varak, kağıt, ağaç kurtları tarafından yenilmiş, sadece ipiyle kalmış. Bakın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın izniyle gaybtan haber verdiğinin mucizesini de biz burada görüyoruz. Boykot 619 yılı itibarıyla kaldırılıyor. Müslümanlar tabii ki büyük bir sevinç içerisinde. Ama aradan bir yıl sonra, bir yıl miladi 620 yılında Şevval ayında ilk önce Peygamberimizin amcası himayesinde bulunduğu Ebu Talip, arkasından 8 gün sonra da çok sevdiği eşi Hazreti Hatice'tül Kübra Tahire lakabıyla Hakk'ın rahmetine kavuşuyorlar. Ve Peygamberimiz Hazreti Hatice ile olan izdivacında hiçbir kimseyle evlenmemiştir. Çocuklarının büyük çoğunluğu Hazreti Hatice'den olmuştur. Hazreti Hatice'ye duyduğu sevgiyi, muhabbeti yıllar sonra Medine-i Münevvere'de Hazreti Hatice'nin arkadaşı geldiğinde kalkıp ona yer gösterip Hazreti Ayşe, ya Resulallah, sizde Hazreti Hatice ne kadar derin bir iz bırakmış ki onun hatırasını hala yıllar sonra yad edebiliyorsunuz dediğinde, ey Hatice, ey Ayşe, Hatice'den başka kimsenin yanında olmadığı günü çok iyi hatırlıyorum. Herkes bana deli diyordu, mecnun diyordu. Beni kendisinden uzaklaştırıyorlardı. Ama o vahyin ışığında, vahyin aydınlığında mutlaka sen hak bir peygambersin ey Muhammed. Sen yetimi azarlamazsın, sen emanete hıyanetlik etmezsin, sen Muhammedül Emin'sin diye bütün güzellikleri benimle paylaşmak suretiyle benim yalnızlığımı gideren tek yarenim odur ya Ayşe diyor. Ben nasıl ola ki, ben nasıl ola ki onun hatırasına yan gözle bakarım? İşte mümin kendi eşine, kendi hanımına her daim güzel yaklaşan, güzel sözlü olan insandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ezvacı tahiratına olan bağlılığını, ezvacı tahiratına olan tutumunu, davranışını inşallah ilerleyen derslerimizde bir bahis olarak sizlerle burada bu mübarek mekanda arz edeceğim, dile getireceğim. Bizlerin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan, izinden gitmeyi arzu eden Selef-i Salihin, sahabelerimizin ve imamlarımızın yolundan gitmeyi arzu eden kişiler olarak hanımlarımıza karşı nasıl davranmamız gerektiğini bu kürsiden inşallah ilerleyen derslerimizde sizlere anlatacağım, paylaşacağım. Değerli din kardeşlerim, Ebu Talip vefat ettiğinde Efendimizin himayesi biliyorsunuz, yani himayesinde olduğu insan vefat edince kendini bir boşlukta hissediyor. Mekke'nin müşriklerinin elebaşı, birincisi Ebu Cehil ve Ebu Leheb, Peygamberimize, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Ukbe bin Ebu Muayt aracılığıyla bir kafirdir. Peygamberimiz namaz kılarken Harem-i Şerif'te, secdedeyken bir devenin işkembesini mübarek başının üzerine koyuyor. Himaye eden kimsesi yok. Hakikaten durum böyledir. Bakın, eğer günümüzde de bir insanın himayesi yoksa, bir insanın tabiri caiz ise, arkasında dostu, yareni, arkasından destekleyeni yok ise, toplumda biraz daha hor görülüyor, hakir görülüyor. Halbuki İslam, güçsüzün ve mazlumun yanında olmak şartıyla onu en üst mertebeye kadar yükseltmiş ve yüceltmiştir. Ebu Muayt, Efendimizin secdedeyken başının üzerine deve işkembesini koyuyor, kızı Hazreti Fatıma gelerek üzerindeki o işkembeyi kaldırıp atıyor. Bakın, merhamet peygamberi ilk defa isimlerini zikrederek Ebu Leheb, Ebu Cehil hakkında sizleri Allah'a havale ediyorum ey müşrikler diyor. Aman ha, birisine kızıp da çok sinir olduğunuz veya kızdığınız bir insanı seni Allah'a havale ediyorum dediğiniz andan itibaren o insanın Allah ile olan bağını koparmış, haklıysanız Allah-u Teala sizin hakkınızı o insandan elinde gecinde almaya mutlak güç ve irade sahibidir, alacaktır değerli din kardeşlerim. Onun için bazı sözler vardır. Merhamet peygamberi dahi ellerini havaya açıyor. Uhud savaşında Allahümme gfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Ey Allah'ım, kavmimi bağışla. Bilselerdi seninle savaş etmezlerdi. Seninle savaş etmeleri aynı zamanda bizi de rencide ediyor. Bunlar bilmiyorlar. Bunları sen affeyle, mağfiret eyle diyen bir peygamberin Reci vakasında ve bir Maune faciasında hafızların şehit edilmesinde ve dahi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Talib'in himayesi sona erdiğinde başının üzerine Ebu Muayt tarafından konulan işkembenin Hazreti Fatıma tarafından kaldırılmasından sonra Efendimizin sizleri Allah'a havale ediyorum ey Mekke'nin uluları, müşrikleri dediğini işitiyoruz. Ve Mekke'nin o müşrikleri var ya, Bedir Savaşı'nda tıpkı cesetleri bir leş parçası gibi Bedir'in meydanına savruluyor. Merhamet peygamberi o an yine merhametliğini gösteriyor. Peki size bu kadar işkence yapan bir insana siz ne yaparsınız? Hele bir de müşrik ise, Allah'a isyan etmiş ise, peygamberini sevmemiş, saymamış ve peygamberini kanu revan içerisinde bırakmış ise, bu acizane kardeşiniz olarak ben onların bütün cesetlerini çıyanların ve dahi akbabaların yemelerini didik didik etmelerini arzu ederim. Ama merhamet peygamberi, Allah'ın Resulü, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ey Muhammed, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diye tarif edilen peygamber, Mekke'nin müşriklerinin cesetlerini sahabesine diyor ki, bunların hepsini gömün diyor. Cesetlerini leşler, akbabalar ve kargalar diyor, yemesin diyor. İşte böyle bir peygamber değerli din kardeşlerim. Bizlere de düşen İslamiyeti iyi anlayıp bizden sonraki nesillere Siyer-i Nebi'nin ışığı altında İslam'ı en iyi şekilde anlatabilmek ve aktarabilmek. Eğer Siyer'i bilmiyorsa bir insan, peygamberin hayatını bilmiyorsa hayatı da yarımdır. Kendi ailesinin hayatını da yarım idare ediyor demektir. Peygamberin hayatıyla Rabbim cümlemizi hemhal eylesin, yörüngemizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğrultusunda eylesin diye dua ediyoruz. Peygamber Efendimizin bir de biliyorsunuz kısaca bahsedeceğim Taif yolculuğu var. Taif yolculuğu miladi 620 yılında yanına Zeyd bin Harise çok sevdiği, aynı zamanda evlatlığı diyoruz, İslam'da evlatlık diye bir mefhum olmadığı için kardeşidir. Onunla beraber Taif'e Sakif kabilesini İslam'a davet etmek için Hüzün Yılı'nın hemen arkasında gidiyor. Diyor ki gelin İslam'a gelin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin ki kurtulun diyor. Ama onlar taşlıyorlar, ayıplıyorlar. Peygamberimizin mübarek elleri ve ayakları kan ve revan içerisinde. Yahu peygamber, koskoca bir peygamber nasıl oluyor da kan ve revan içerisinde bulunuyor derseniz, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyoruz ya, abduhusuna inanmıyorsunuz demektir. Muhammed bir kuldur. Allah'ın kuludur. Sizin gibi bir beşerdir. O da bir beden taşıyor. Onun da kanı var. Bir taş attığınızda Allah'ın kanun gereği onun da damarlarından kan fışkıracaktır. Ama onun kanı sizin ve bizim kanımız gibi değildir. Muhammedun beşerun la kel beşer bel huve yakutun beynel hacer diyor. Muhammed öyle bildiğiniz gibi sıradan insanlar değil, taşların içerisindeki bir mücevherat gibi bir güzellikte olan insandır diyor. İnşallah vaktimiz tamam oldu. Taif yolculuğu geniş olduğu için bu dersimizi haftaya aktarıyorum. Çünkü burada çok yaşanan güzel anekdotlar, latifeler var. Bunları sizinle haftaya inşallah paylaşmak istiyorum. İsra ve Miraç hadisesi, Akabe biatları ve Taif yolculuğunu inşallah gelecek dersimizde sizlerle anlatacağız, paylaşacağız. Dilimizin döndüğü kadar Efendimizin hayatını hayatımıza uyarlayacağız inşallah. Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'in affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Efendimizin nurlu yolundan bizleri ayırmasın. Neslimizi ve nefsimizi ıslah etsin. Dualarımızı mübarek beldelerde yapılan ve kabul olunan duaların zümresine ilhak eylesin. Amin. Bi hürmeti Daha ve Yasin. Ve selamun alel murselin.